Welkom in Jazz Meeting. Dat was Always and Forever van Luther Vandross. Hij was een Amerikaanse R&B en soulzanger. Gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan 25 miljoen albums en won hij 8 Grammy Awards. Always and Forever is geschreven door Rodney L. Temperton. Le Jardin des Fils van de Italiaanse jazz trompetist Paolo Friso en de Franse accordeonist, bandoneonist en componist Richard Galliano en de Zweedse arrangeur, producer, componist Jan Lundgren. Dan hebben we Live in Lake Valley van de Amerikaanse fusion band en Spyro Gyra. De band komt dit jaar naar de Nederlandse Podium Victory in Hilversum. Dan hebben we Central Park West featuring Jesmeia Horn van Lakeitia Benjamin. Zij is een jazz, funk en R&B saxofonist. En zij werkt onder andere met Alicia Keys en Stevie Wonder en Macy Gray. Dan hebben we Please Come Back to Stay van de Tower of Power. De Amerikaanse soul, funk en rhythm en blues groep gevormd in 1968 door Emilio Castillo en Steven Kupka. I Turn It to Good van gitarist, producer en songwriter Elisa Krijgsman. Hij is lid van de band Seraf. Samen met zijn vrouw Reni vormt hij ook een muziekduo dat christelijke muziek maakt. En we beginnen met Every Time I Close My Eyes with Kenny G en Babyface. En Babyface heet eigenlijk Kenneth Edmonds, maar Bootsy Collins gaf hem die naam. Ja, Every Time I Close My Eyes. Every time I close my eyes, I thank the Lord that I've got you.

Did it do that? Sa da da da da da. Le Chardin de Vies van Paolo Preso, Richard Galliano en Jan Lundgren. Ja, schitterend was dat. We gaan zo verder met People van de Cubaanse jazztrompetist Arturo Sandoval. Hij is tevens ook pianist en Stevie Wonder. People is geschreven door Jules Stein, lyrics van Bob Merrill. Voor Funny Girl in 1964 en gezongen door Barbra Streisand destijds. Dan So You Say van Sint-Thijs Koenraad en gitarist Richard Smith. Do Nothing Till You Hear From Me van de inmiddels 88-jarige Quincy Jones. Hij is jazzmuzikant en hij oogste vanaf 1951 aan de lopende band successen als arrangeur en producer. Samen met Phil Collins, drummer en leadzanger van Genesis. Disguise in Love With You van saxofonist Dave Koss. Hij is tevens radiopresentator en bekend om zijn Dave Koss cruises met allerlei smooth jazz artiesten. En Herb Alpert, trompetist, arrangeur, producer. Samen heeft Herb Alpert en Jerry Moss AM Records opgericht en in 1990 verkocht aan Polygram. Maar daarna zijn zij weer verder gegaan met de Elmo Sounds Records. We beginnen dit blokje met Here Comes the Sun van de Amerikaanse fusion gitarist. Hij maakte deel uit van Chick Corea's band Return to Forever. En hij speelt voornamelijk akoestisch. Aldi Meola met Here Comes the Sun. Thank you.

until you hear from me. Pay no attention to what's said. What people tell us seem of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. Cause if you should take the word of others you've heard, I haven't got a chance. Does that mean that I've been untrue? When we're apart, the words in my heart, they reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold the thrill as they will. But please do nothing till you hear it. I can say they can see. Ooh. People van Arturo Sandoval en Stevie Wonder. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van deze jazzmeeting. We gaan dus zo uit met Bos Kex, gitarist en zanger. Hij was lid van de Steve Miller Band. En we kennen de Steve Miller Band met What Can I Say, onder andere met Bos Kex. Lowdown van Bos Kex. Daar gaan we mee eindigen. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9. Tot jazz. Out running around, hanging with the crowd, dragging your business in the street and talking out loud, saying you bought her this and that, and how much should I spend? I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, you better bring the woman around to the sad old truth, the dirty lowdown. You know, I wonder who taught her how to talk like that, boy. Ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder. Give you that big idea, yeah. Come on down, down. Will she come down? What? You like it going out? Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put the money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light, turn on maybe 2 years. Same old school boring game got you into this mess, yeah. You better get on back to town to the sad, sad truth, the dirty lowdown. So cold, this dog-eat-dog existence sure is getting old. You gotta have a Jones for this, a Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at, no. You better come on back around, face the sad, sad truth, the dirty Lord down, down. you know.